i X20 z sumą korzyści aż do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Aleksandra Dulkiewicz dziękuję za wybór i prosi gdańszczan o pomoc. Kacper Płażyński ma do niej 5 pytań. Nie żyje Kit Flint, muzyk i frontman Prodigy. Elektroniczne dowody wchodzą dziś do użytku, dlatego my opowiemy o nowym wzorze prawa jazdy. Aleksandra Dulkiewicz prezydentem Gdańska w wyborach uzupełniających zdobyła 82,22% głosów i wygrała w pierwszej turze. Prezydent elekt zapowiada na najbliższy czas rozmowy o komunikacji miejskiej i budżecie obywatelskim. Poprosiła też mieszkańców o pomoc. 7 tygodni od morderstwa pana prezydenta Pawła Adamowicza. Dopiero w tę niedzielę z całą mocą zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba będzie go zastąpić. Bez was tego nie zrobię. Radny PiS Kacper Płażyński pogratulował nowo wybranej prezydent i poinformował, że jego klub radnych ma do Aleksandry Dulkiewicz 5 pytań. Oto jedno z nich. Czy nowe władze Gdańska zerwą z patologią polegającą na tym, że członkowie rodzin wysoko postawionych urzędników czerpią korzyści z piastowania stanowisk w przedsiębiorstwach podległych miastu Gdańsk, bądź z prowadzenia interesów z miastem i zależnymi od niego spółkami? Szwagier pana prezydenta Adamowicza był wiceprezesem Międzynarodowych Targów Gdańskich, zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, mimo że jest prezydentem Grudziądza, a więc miasta położonym w innym województwie. W wyborach poza Aleksandrą Dulkiewicz startowali też reżyser filmów dokumentalnych i publicysta Grzegorz Braun, który zdobył prawie 12% głosów, i działacz katolicki Marek Skiba, na którego zagłosowało prawie 6% gdańszczan. Nie żyje Kit Flint, muzyk i frontman grupy Prodigy. Jego ciało znaleziono rano. Miał 49 lat. Z Londynu Adam Dąbrowski. Świecące postawione na sztorc włosy, świdrujące spojrzenie i donośny głos, który słychać w dwóch największych przebojach grupy Brief i Firestarter. Kit Flint był ikoną muzyki elektronicznej lat 90. Mieszanina techno, rave'u, punka i rocka. Muzykę znaleziono rano w jego domu w Dunmow w hrabstwie Essex. Z pierwszego oświadczenia policji wynika, że funkcjonariusze nie podejrzewają udziału osób trzecich. Na razie zakładają przyczyny naturalne. Muzyka pożegnał już jego zespół. Był prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą. Będziemy za nim tęsknić już zawsze. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu grupy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i zabiegi usuwania zaćmy będą od 1 kwietnia finansowane w sposób bez limitów, poinformował dziś o tym minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreślił, że jest to odpowiedź na oczekiwania pacjentów, którzy chcą lepszego dostępu do tych świadczeń. Jeżeli świadczeniodawcy zrobią więcej niż do tej pory mieli kontrakt na przykład, to my za wszystko płacimy. Mówimy, dobrze, proszę bardzo, jeżeli zrobicie więcej, to my za to więcej płacimy. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedział, że teraz pieniądze będą szły za pacjentem. Zakładamy, że ta zmiana spowoduje właśnie taki efekt, że ci świadczeniodawcy, którzy mają możliwość i mają chętnych pacjentów, wykonają większą liczbę świadczeń. W resorcie zdrowia poinformowano, że w ostatnim czasie poprawiła się dostępność do świadczeń medycznych. Kolejki na operacje zaćmy skróciły się o pół roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Nie tylko nowe e-dowody wchodzą dziś do użytku. Zmiany czekają też kierowców. Od dziś obowiązuje nowy wzór prawa jazdy. Dokument zawiera kilka uproszczeń. Jednym z nich jest brak adresu zameldowania, mówi Szymon Huptyś z resortu infrastruktury. Znika więc obowiązek wymiany dokumentu prawa jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo administracyjnej zmiany nazwy ulicy. Oznacza to oszczędność dla kierowców, bo koszt wymiany prawa jazdy wynosił 100 zł. Dziś te 100 zł i 50 groszy, bo tyle dokładnie wynosi opłata, trzeba będzie wydać co 15 lat, bo tyle będzie ważny dokument. Ale nie oznacza to, że będziemy musieli też odnawiać uprawnień. A przydałoby się, mówi Łukasz Zboralski z serwisu BRD24. W ciągu 15 lat ktoś może na przykład zachorować i przydałyby się badania. Ktoś, kto pierwszy raz odbiera prawo jazdy, to przez następne 50 lat może jeździć, nawet kiedy się rozchoruje, bo tego faktu nie musi zgłaszać, nikt nie jest w stanie tego wykryć. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale w serwisie jeszcze krótkie postscriptum na temat prawa jazdy. 14-latka z gminy Kcynia na Kujawach, prowadząc BMW swojego ojca, nie zatrzymała się do kontroli i zaczęła uciekać przed policją. Razem z nią jechały jej dwie koleżanki. Na komisariacie 14-latkę przesłuchano w obecności ojca. Okazało się, że mężczyzna dał córce kluczyki do auta, aby je posprzątała. Ojciec został ukarany mandatem za udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień. Sprawa córki trafi do sądu rodzinnego i nieletnich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak do samego końca. I tak do samego końca. W ubiegły poniedziałek, późnym wieczorem, po tym jak dotarła do nas wiadomość o śmierci Marka Hollisa, wokalisty, lidera, szefa artystycznego zespołu Cok Cok, pomyślałem sobie, a czy może być na przykład dla ludzi, którzy kochają muzykę, taki dłuższy czas, w którym nie będziemy o kimś mówili z tego świata artystycznego w czasie przeszłym, kiedy kogoś nie będziemy wspominać, kiedy komuś nie będziemy robić résumé. No i minął tydzień, a rzeczywistość mówi mi, nam wszystkim mówi dzisiaj, nie kolego, nie koledzy i koleżanki, ja jeszcze nie skończyłam. Keith Flint, niestety, ta wiadomość dotarła do nas niedawno. Wokalista zespołu The Prodigy odszedł. Odszedł w swoim domu, tam został znaleziony. Rock Wilder, to przed chwilą z płyty The Day Is My Enemy, zespół The Prodigy z 2015 roku. Ale dzisiaj, wspominając Keitha, będzie też ich klasyka. Thank you. zawsze już pozostaną muzyką dla porzuconego pokolenia. Zresztą taki tytuł miał ich drugi album z 1994 roku, Music for the Jilted Generation. Prodigy, chociaż to nie z tej płyty muzyka przed chwilą. 97, The Father of the Land i Firestarter na tym albumie również. No chyba, tak mi się wydaje, bezwzględnie dwa najsłynniejsze utwory, które Keith Flint zaśpiewał, a właściwie wykrzyczał. Firestarter, ten przed chwilą, i ten, który teraz, czyli Breathe. Dziś możemy pomyśleć, że ich pojawienie się na początku lat 90. czy w pierwszej połowie tamtej dekady było muzycznie, artystycznie i myślę, że też mentalnie czymś na kształt pojawienia się zespołu Sex Pistols w Wielkiej Brytanii w połowie lat 70. Artystyczny blitzkrieg, cios, który jak się szybko okazało współtworzył całą bardzo obszerną, pojemną kulturę rave. The Prodigy, Fats of the Land, no i Keith Flint. On zawsze był kimś bardzo demonicznym na froncie, kimś, kogo zapamiętamy ze zdjęć dosyć kontrowersyjnych, z wystawionym, ba, wręcz wywalonym na wierzch językiem, z bardzo charakterystyczną fryzurą i z wybałuszonymi oczami. Pamiętam, że takie wspomnienia mogłem mieć dla Państwa również z rozmowy z artystą z 2009 roku i to są takie wspomnienia, których się nigdy nie doczekałem, nie doczekaliśmy. Po ukazaniu się płyty Invaders Must Die ktoś umówił mnie na wywiad z Keithem Flintem i pamiętam korytarz nasz trójkowy, Studio M5, 2 godziny oczekiwania, a później zmieniły się w 3 godzinę oczekiwania. I była tylko jedna informacja krótka na końcu. Korek nie dojedzie. Niestety nie teraz. I dzisiaj się okazało, że już niestety nigdy odszedł. Pożegnał się z nami. My żegnamy się teraz tak, jak umiemy z nim na radiowej antenie. Wokalista The Prodigy, Keith Flint. 25 minut po godzinie 14. Zespół Actors przed nami. Actors, zespół z Kanady. W ubiegłym roku, 2018, zadebiutowali płytą zatytułowaną It Will Come To You. To jej początek, a to z niej utwór drugi. Przyszła mi do głowy taka refleksja, jak wielokrotnie słuchałem sobie tej płyty It Will Come To You, debiutu długo grającego zespołu Actors z Kanady, że tyle muzyki dziś, tak wiele muzyki dziś ma w sobie to coś dziwnego, podskórnie niepokojącego, jakiś taki bliżej nieopisywalny strach, odgrodzenie czy ucieczkę od tego, co dzieje się tu i teraz. Gdzieś to w tych wszystkich dźwiękach jakoś słychać. W każdym razie ja słyszę, nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenie, ale być może to jest efekt tych bardzo, bardzo intensywnych czasów, w których żyjemy. I to dotyczy też ich twórczości. It Will Come To You, Slaves, czyli niewolnicy, to przed chwilą zespół Actors ze swojego debiut. Raz jeszcze bardzo gorąco tę płytę polecam. Stephen Malkmus, jego nowy album z tego roku. Humans. felt so alien in this burnt world, far away from the fan. I turned rancid, what could I do but target off my boss man for me? So I dragged my axe to Baker's fine house, I gave a knock on his door. I started swinging, I never looked up till Baker was an ocean of revenge. I know you thought about me more often than I thought of you, it's true, just admit it. Yourself in debt in Scotland, there's nothing here, it's already rotten. A boy cannot catch a break, it's only luck and take, take, take. Tak jest zatytułowany ten jego album. Wokalista, gitarzysta grupy Pavement, teraz pod swoim nazwiskiem Steven Malkmus. Polecam bardzo gorąco Państwu tę płytę. Przyznam, że trochę się zasłuchałem, myślę, że takiej elektroniki, czegoś alternatywnego, trochę gitarowego grania. To będzie powracało podczas naszych kolejnych spotkań, na przykład w poniedziałki, na przykład w soboty w audycji Myśliwiecka 357 popołudniem. Polecam i zapraszam. To teraz tak troszeczkę lżej. Neil Finn i tutaj to był niespodziewany jego duet z Sheryl Crow. Deadlines again. Feel like hiding out. No sign of comfort yet. Have a nap while no one's looking. Bring some inspiration to the man in my head. The namesake out of reach. Strange days upon us now, where the dust, the conversation hanging in the light above the bed. Leave me now, 'cause tonight it's driving me mad. I guess I'll be alright, but tonight it's driving. Always come, fail to materialize, way beyond my understanding, find my only comfort in your hand. restless in my head. Say what lies between us. A host of everyday distractions. Most of all, it's music taking me. Kiedyś w Crowded House, później może już nie tak bardzo udana, ale jednak z wieloma udanymi piosenkami kariera solowa Neil Finn. Z 2001 roku, przed chwilą z Sheryl Crow na albumie One Neil. Tak był zatytułowany, tak jest wciąż zatytułowany utwór Driving Me Mad. To teraz jeszcze wycieczka w dalszą przeszłość do 2009 roku, do płyty My Way i Jana Browna. Mountain sirens wail on city streets. The heat I radiate shall melt away all icy sheets. 100 million years before the burnout of the sun. Dreams to be fulfilled, life still yet to come. It's a failure if your fate and to succeed is destiny. Place your hand up on your heart and rise above in liberty. To succeed is destiny. Keep your eyes up on the prize. All join hands with me. I am a marathon man. Catch me if you can. Got miles and miles already run. Miles and miles. Today, to będzie za chwilkę. Tak patrzyłem na spis tych utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i zobaczyłem ten tytuł i dlatego to powiedziałem, ale przecież to Marathon Man i Jana Browna. Today, właśnie teraz. Utwór zespołu, którego piosenki, którego twórczość od tygodnia, tak mi się wydaje, będę już zawsze inaczej zapowiadał. Muzyka zespołu Tok Tok mogła bywać chwilami wesoła, optymistyczna, ale jego głos, tak mi się wydaje, zawsze był pełen mi pokory, jakiegoś takiego pięknego, przepięknego smutku. Give it up. Color of Spring. Z tej właśnie płyty jeszcze dziś coś. Gotta give it a second chance. Album Motyli i Pięknych Nut. Jak to kiedyś ktoś napisał o tej płycie, The Color of Spring. Inaczej będziemy to zapowiadać od tygodnia, już o tym wiemy. Myślę, że z taką pełną już świadomością, że nikt nam już nie opowie tych brakujących lat, kiedy tego kogoś, tego ważnego kogoś po prostu muzycznie nie było, bo się przed światem trochę schował. Ale pamiętać będziemy zawsze i nigdy ta książka, ten album, klaser, nigdy się nie zamknie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Szukając ciekawych tras dla wędrowców, tym razem nie opuścimy wielkiego miasta. Mój gość, Anna Olejkobus, dziennikarka i podróżniczka, znalazła ciekawy szlak we Wrocławiu. Na tej trasie nikt nie będzie się nucił. Witam w Trójce. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No właśnie, bo my najczęściej zabieramy Państwa gdzieś poza miasto, a tymczasem warto wybrać się i do miasta, bo czekają tutaj naprawdę niebywałe atrakcje. Przede wszystkim Wrocław bardzo sprzyja pieszym spacerom, choćby dlatego, że mamy tutaj całą masę krasnali, jest cały szlak po prostu. I tak od krasnoludka do krasnoludka zaręczam Państwu, można się nieźle zmęczyć, a tych krasnali jest już ponad 300, w związku z czym są rozsiane absolutnie po całym mieście. Ba, życzliwy podróżnik zawędrował nawet do innych miast, bo jeżeli chcecie Państwo znaleźć wrocławskie krasnale, to delegatów mamy we Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach i Lublinie. Ciekawa jestem, gdzie jeszcze te krasnale zawędrują, ale my wędrujemy szlakami Wrocławia. Afrykarium. Miejsce na każdą porę roku i na każdą pogodę, dlatego, że to jest no, naprawdę coś absolutnie niebywałego. Afrykarium mieści się na terenie wrocławskiego zoo i możecie się przenieść naprawdę do Afryki. Myślę, że największe wrażenie robi rafa Morza Czerwonego, a także kanał mozambicki, czyli wędrujemy po prostu przeszklonym tunelem. Nad nami pływają żółwie, rekiny, wielkie ryby. Robi to niesamowite wrażenie i fantastyczne jest to, że mamy tutaj całą mapę Afryki, więc wiemy, w której strefie teraz jesteśmy. Dotrzemy tam nawet do Namibii na wybrzeże szkieletów, gdzie spotkamy kotiki, tak, tak, takie płetwonogie, podobne do fok naszych, i spotkamy tam też pingwiny, bo owszem, w Afryce też są pingwiny, ale jeżeli wejdziemy na przykład na teren Kongo, dżungla, to tam jest po prostu gorąco i wyobrażam sobie, że w zimny dzień to musi być coś niesamowitego zanurzyć się w takiej prawdziwej dżungli. Drugim miejscem, do którego koniecznie zachęcam wszystkich, żeby dotrzeć, to jest Hydropolis, czyli miejsce, gdzie dowiemy się wszystkiego o wodzie. To jest absolutnie fascynująca podróż. Od historii powstania wody w Ziemi i gdzie ją znaleźć w kosmosie, poprzez wędrówki dnem mórz i oceanów. Cała masa interaktywnych, ciekawych ekspozycji, które tam są. I to, co ciekawe, mieści się w zabytkowym budynku na Grobli, gdzie wodociągi wrocławskie miały swoją siedzibę. Więc mamy tutaj i historię, i przygodę, i Poznanie. I to też jest takie miejsce, które warto o każdej porze roku zobaczyć. Myślę, że w cieplejszy dzień radością dla dzieci będzie to, że jest tam wodna kurtyna. Uwaga, kurtyna z wody, na której pojawiają się gwiazdki, strzałki i napisy. Tylko oni to wymyślili. Warto to zobaczyć na własne oczy. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nowa gala w super cenie złoty 99, a w niej osobiste wyznania gwiazd, trendy na nadchodzący sezon i dawka nowości kulturalnych. W takiej cenie musisz ją mieć. Polecam. Redaktor naczelna Anna Zeidler-Ibisz. Więcej newsów z życia gwiazd na gala.pl. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Misiu,